مطلب وائی ہو گیا تھا جی جی مطلب آگے ہو سکتا ذیل اعمال کتاب ہماری بھی تھی مجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کیا تجھے دین کی نہایت تقویت دینے والی چیز میں بتاؤں جس سے تو دین و دنیا دونوں کی فلاح کو پہنچے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے اسی یاد کرنے والوں کی مجلس ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی یاد کرنے والوں کی مجلس ہے. اور جب تو تنہا ہوا کرے تو اپنے کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے رضو لسان نکھا کر. اس کی تحقیق بہت ضروری ہے کہ اہل اللہ یعنی اللہ والے کون لوگ ہیں. اہل اللہ کی پہچان اتباع سنت ہے, کیونکہ حق سبحانہ و تقدس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کی ہدایت کے لیے نمونہ بنا کر بھیجا ہے. اور اپنے کلام میں ارشاد فرمایا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ. آپ فرما دیجیے گا تم خدا تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو تم لوگ میرا اتباع کرو, خدا تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے اور تمہارے سب گناہوں کو معاف کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. لہذا جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل متبع ہو وہ حقیقت اللہ والا ہے, اور جو شخص اتباع سنت سے جس قدر دور ہو وہ قرب الہی سے بھی اسی قدر دور ہے. مفسرین نے لکھا ہے جو شخص اتباع سنت سے جس قدر دور ہو, مفسرین نے لکھا ہے جو شخص اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے وہ جھوٹا ہے, اس لیے قائد قاعدہ محبت اور قانون عشق ہے. جس سے کسی کو محبت ہوتی ہے اس کے گھر سے, در و دیوار سے, سین سے, باغ سے, حتیٰ کہ اس کے کتے سے, اس کے گدے سے بھی, انسان کو محبت ہوتی ہے. لہذا کسی آدمی کو اس معیار پر پرکھنا کہ وہ اللہ کے تعلق والا ہے یا نہیں ہے, اس کی زندگی میں سنت کا اعتبار دیکھیں گے. یہ آدمی ایسے خلاف عقل کام کر سکتا ہے بغیر ولایت کے تعلق کے کہ دیکھنے والے سمجھیں گے تو بڑی کرامتوں کا ظہور کر رہا ہے, لیکن ضروری نہیں کہ اللہ کے تعلق کی وجہ سے ہو رہا ہے. اور ایسے آدمی کی زندگی میں اگر اتباع سنت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اللہ کا تعلق حاصل نہیں ہے. اس چیز کی وجہ جو ہے یہ کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے, کیونکہ خر کے آلہ جسے کہتے ہیں کہ ایسا کام کرنا جسے عام آدمی نہ کر سکتے ہوں یہ کفر والے بھی کر سکتے ہیں. اور یہ چیز جو ہے یہ میں مجاہد نفس کرنے سے حاصل ہو جاتی ہے, نفس کو تکلیف دینے سے حاصل ہو جاتی ہے. اور اس کے ساتھ ضروری نہیں کہ اللہ کا تعلق ہے, اس لیے باریک سے باریک بات اتباع سنت میں دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ آیا اس کو اتباع سنت حاصل ہے یہ نہیں ہے. اس میں دوسرا بات کون سا ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر تو اپنی مرضی پر چل رہا ہے ساری عمر نفس کے اسی میں امرو رد یار ریار لیلا اقبل رد دارا و رد دارا ما حب دیارا شرف نہ کلبی غلان کے حب منگ سکر دیارا. شاعر کہتا ہے کہ میں لیلا کے شہر پر گزرتا ہوں تو اس دیوار کو اور اس دیوار کو پیار کرتا ہوں. کچھ شہروں کی محبت نے میرے دل کو فریفتہ نہیں کیا بلکہ ان لوگوں کی محبت کی کیا فرمائی ہے جو شہروں کے رہنے والے ہیں. تاثر اللہ وہاں تدھرو حب ہو وہ لہمری فل فیال بدیو لوکان حب کا ساتھ کن لاتا تہو ان المحب المحب مسیو. وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کی نافرمانی کرتا ہے. اگر اس میں دعویٰ میں سچا ہوتا تو کبھی نافرمانی نہ کرتا, اس لیے کہ عاشق ہمیشہ محبوب کا تابع دار ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے میری تمام عمر جنت میں داخل ہوگی مگر جس نے انکار کر دیا. صحابہ نے کہا جس نے انکار کر دیا اسے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا جو شخص میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا اور جو نافرمانی کرے گا وہ انکار کرنے والا ہے. ایسے اگر شاید تو میرے کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش اس دن کے تابع نہ ہو جائے جو میں لے کر آیا ہوں. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ہے کہ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی کہ علماء کی خدمت میں بیٹھنے کو ضروری سمجھو اور حکمائے امت کے ارشادات کو غور سے سنا کرو. لاکھ تعالیٰ شان ہو حکمت کے نور سے مردہ دلوں کو ایسے زندہ فرماتے ہیں جیسے مردہ زمین کو مستدار بارش سے, اور حکماء دین کے جاننے والے ہی ہیں میں کہ دوسرے اشخاص. ایک حدیث میں وارد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی نے دریافت کیا کہ بہترین نشین لوگوں کے واسطے کون شخص ہے؟ حضور نے فرمایا کہ جس کے دیکھنے سے اللہ کی یاد پیدا ہو اور جس کی بات سے علم میں ترقی ہو, جس کے عمل سے آخرت یاد آ جائے. ایک حدیث میں کہ اللہ کے تعالیٰ کے بندے وہ لوگ ہیں جن کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے. خدا سبحانہ وتعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والے اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو. مفسرین نے لکھا ہے کہ سچوں سے مراد لگا مشائخ صوفیہ ہیں. جب کوئی شخص ان کی چوکڑ کے خدا میں داخل ہو جاتا ہے تو ان کی تربیت اور قوت ولایت کی بدولت بڑے مراتب تک ترقی کر جاتا ہے. شیخ اکبر تعریف فرماتے ہیں اگر تیرے کام دوسرے کی مرضی کے تابع نہیں ہوتے تو تو کبھی بھی اپنے نفس کی خواہشات سے انتقال نہیں کر سکتا. گو عمر بھر مجاہدے کرتا رہے یار جب بھی تجھے کوئی ایسا شخص ملے جو صاحب رام تیرے دل میں ہو تو اس کی خدمت گزاری کر اور اس کے سامنے مردہ بند کر رہے وہ تجھ میں جس طرح چاہے تصرف کرے اور پھر یا کوئی بھی اپنی خواہش نہ رہے اس حکم کی تعمیر میں جلدی کر اور جس چیز سے روکے اور اسے احتراب کر پریش کر پیشہ حکم کرنے کا حکم کرے پیشہ کر مگر اس حکم سے نہ کہ اپنی رائے سے بیٹھ جانے کا حکم کرے تو بیٹھ جا لہٰذا ضروری ہے کہ شیخ کامل کی تلاش میں سعی کر کوشش کر تاکہ تیری ذات کو اللہ تعالیٰ سے ملا دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ہے کوئی قوم کسی مجلس میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتی ہو تو ملائکہ اس کو گھیر لیتے ہیں رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے ہر زبان متقدس اپنی پاک مجلس میں ان لوگوں کا ذکر فرماتے ہیں. ایک دبودہ کے واسطے اس سے بڑھ کر کیا نعمت ہو سکتی ہے کہ محبوب مجلس میں اس کا ذکر ہو. ایک دوسرے حدیث میں ارشاد ہے کہ اللہ کی یاد کرنے والی جماعت کے لوگوں کو جو اخلاص سے اللہ کو یاد کر رہے ہوں ایک پکارنے والا آواز دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مقصد کر دی اور تمہاری برائیوں کو نیکی سے بدل دیا. دوسری کا ارشاد ہے جس مجلس میں اللہ تعالیٰ کی یاد نہیں اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں اس مجلس والوں کو قیامت کے دن حیرت حسرت ہوگی. حضرت داؤد علیہ السلام کی دعا ہے کہ یا اللہ اگر تو مجھے زاکرین کی مجلس سے گزر کر زاکرین کی مجلس میں جا کر وہ دیکھے تو میرے پاؤں توڑ گئے. جب اس کی صوت و صورت سے ہے محرومی تو بہتر ہے میرے کانوں کا کر ہونا اور آنکھیں کور ہو جانا. جب محبوب کی سوس آواز اور صورت سے اس کو دیکھنے جگہ میں محرومی ہو رہی ہو تو ایسے بہتر کان میرے جو ہیں یہ بہرے ہوں اور آنکھیں جو ہیں یہ اندھی ہو جائیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جن مجالس میں اللہ تعالیٰ کی یاد ہوتی ہے وہ آسمان والوں کے نزدیک ایسی چمکتی ہیں جیسے کہ زمین والوں کے نزدیک ستارے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کہوں گا میں وسط نفس کا مال لدینا یدون ربا ہوں بالغدات ولا شیے یرید نہ وجہ ہوں ولا تعد وئی نہ کان ہوں ترید عزیت الحیات دنیا ولا تطیم الفلنا قلب ہوں ذکرنا و تباہ ہوا ہوں و کان امر ہوں فروغ. اور آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ مقید رکھا کیجیے پابند رکھا کیجیے بند رکھا کیجیے جو صبح و شام اپنے رب کی عبادت میں اس کی تراجوی کے لیے کرتے ہیں اور دنیا میں نگرانی کے رونوں کے خیال سے آپ کی آنکھیں ان سے ہٹنے نہ پانے اور ایسے شخص کا کہنا نہ مانے جس کے قلب کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے اور وہ اپنی نفسانی خواہشات پر چلتا ہے اور اس کا حال حد سے بڑھ گیا ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا شکر ادا فرمایا کہ میری امت میں ایسے لوگ پیدا فرمائے جن کی مجلس میں اپنے آپ کو روکے رکھنے کا میں معمول ہوں. اور شاہد شریفہ کے دوسری جماعت کے حکم ارشاد فرمایا گیا کہ جن کے قروب اللہ کی یاد سے غافل ہیں اور اپنی خواہشات کا اعتبار کرتے ہیں حدود سے بڑھ جاتے ہیں ان کے اعتبار سے روک دیا گیا ہے. ابو حضرات جو ہر قول و فعل میں ہر کام میں ہر بات میں جنہوں نے یہ کام ہے کفار و فساد کو مقتدا بناتے ہیں مشرکین انہیں سارا گھر قول و فعل پر تو جان دینے کے انسان ہیں خود ہی غور فرما لیں کہ کس راستے سے پر جا رہے ہیں. ترسم رسی بکاب ہے عرابی یہ راہ کے تم روی بطرکستان عرابی ہے جاتی آدمی بکابہ کو نہیں پہنچ سکے گا کیونکہ جس راستے پر تم چل رہا ہے وہ راستہ ترکستان کو جا رہا ہے. مضمون کی روشنی میں کچھ افسر سے بات کر لیں گے کہ آدمی کو بننے کے لیے تربیت کی ضرورت ہے. کوئی کام بھی دنیا میں آدمی بغیر سیکھے حاصل نہیں کر سکتا. ہمارے ایک دوست نے ہمیں ایک لطیفہ سنایا کہ ایک آدمی تھا, وہ ایک لوہے کی بہت بڑی سلاخ تھی, جبل کہتے ہیں اسے, جیسے پتھر وغیرہ روکتے ہیں توڑتے ہیں مزدوروں کے پاس ہوتے, بڑے 7-8 فٹ لمبا لوہے کا, لوہے کی بڑی سلاخ ہوتی ہے, تو اس میں اس کو کیا کہتے ہیں, جبل ہی والی. تو اس میں یہ آدمی جبل کے اوپر پھینکتا تھا اور دانتوں سے اس کو پکڑتا, اتنا اسے مشق کی ہوئی, کمال اثر کیا ہوا تھا. ایک آدمی نے اسے کہا کہ آپ نے یہ کہاں سے سیکھا ہے, اور اسے کہا میں نے خود ہی سیکھا ہے, اور اسے کہا نہیں اس میں آپ کا کوئی استاد ہوگا, اور اسے کہا نہیں میرا کوئی استاد نہیں, خود ہی میں نے سیکھا ہوا. میں نے کہا ذرا غور کرو کوئی استاد ہوگا, انہوں نے کہا نہیں میرا استاد نہیں کوئی, خود ہی سیکھا. اس نے بڑی تاکید کر کے سکھا ذرا غور کر لو, اس نے کہا آپ پھینکو اور پکڑو اسے. انہوں نے اس کو پھینکا اور پکڑا تو اس کے دانت ٹوٹ گئے, تو شدید درد ہوا, دماغ سے کانے ہوا, تو اس نے کہا جی مجھ سے غلطی ہوئی, میرا استاد ہے. کیسے؟ اس نے کہا استاد جو ہے میرا استاد بگلا ہے, وہ پانی میں پہلے غوطہ مارتا ہے اور بچی پکڑتا ہے, پکڑنے کے بعد پہلے اس کو مارتا ہے کھانے سے پہلے, تو اس کو وہ پھینکتا ہے ایسا چونچ سے اوپر ہوا میں, اور نیچے آتی ہے تو یہ بڑھ کر اس کو پکڑتا ہے, پھر پھینکتا ہے, پھر پکڑتا ہے, پھر پھینکتا ہے, جہاں تک وہ مر جاتی ہے اس کے بعد اس کو کھاتا ہے. تو اس بگلے سے ہی میں نے یہ چیز سیکھی تھی. تو اس نے کہا کہ آپ کے دانت اس لیے ٹوٹے کہ آپ نے اپنے استاد کی ناقدری کی, آپ کے دانت اس لیے ٹوٹے کہ آپ نے اپنے استاد کی ناقدری کی. کوئی بات جان میں سیکھتا ہے وہ کہیں سے سیکھتا ہے, اس کے بغیر آدمی کو کچھ حاصل نہیں ہوتا, بلکہ یہاں تک کہ یہ مدرسوں میں پڑھنے کے دوران, دارالعلوم میں پڑھنے کے دوران بعض طلباء بہت ذہین بہت قابل ہوتے ہیں, اور بعض گزارے والے ہوتے ہیں, اور جب عملی زندگی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کم استعداد والوں سے دین کا زیادہ کام لے لیتے ہیں. یہ کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن میں اساتذہ کی خدمت کی ہوتی ہے اور اساتذہ کی دعا لی ہوتی ہے. ایک دفعہ ہمارے ایک بزرگ تھے مفتی العظیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ہمارے تبلیغ کے کام کے بنیادی افراد میں سے تھے, حضرت مولانا ریاض رحمۃ اللہ علیہ کے خاص آدمی میں سے. وہ پشاور آئے, اور پشاور علاوہ وہ لوگوں سے ملاقاتیں کرانے کے ان کو شعبہ اسلامیات کے پروفیسر صاحبان سے ملنے کے لیے بھیجا. تو اس زمانے میں ہمارے شعبہ اسلامیات میں دو بڑے تکڑے دیوبند کے فاضلین ہوتے تھے, ایک مولانا عبدالقدوس صاحب, ایک مولانا عبدالشکور صاحب. فاضلین دیوبند تھے اور پشاور یونیورسٹی کی اسلامی کالج کی فلسفتی تھی, کہ ان کے اسلامیات کے پروفیسر ہو گئے تھے, اور واقعی انہوں نے بہت کام کیا ہے. ان سے ملنے کے لیے گئے مفتی صاحب ہمارے, ملے کافی عرصے کے بعد ملاقات ہوئی تھی. تو بعد میں حضرات کہہ رہے تھے کہ مفتی صاحب تو ایک عام طالب علم تھے مدرسے کے, اتنے خاص قابل آدمی نہیں تھے. بارہ لوگوں کو اللہ نے بڑا اعزاز اسی پر میں عالمی سطح پر, کیوں کہ اللہ نے توفیق دی ہوئی تھی ان کو اساتذہ کی خدمت اور مشاعر سے تعلق اور اپنی اصلاح کی کوشش. محض معلومات جو ہیں وہ کافی نہیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ مضمون کیا بیان ہوا جی بزلا صاحب؟ انسان کو اپنی تربیت کے لیے, انسان کو اپنی تربیت کے لیے حوالے کرنا, تربیت کے لیے کسی کے اپنے آپ کو کسی کے حوالے کرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا جی؟ اور ہمیشہ کے لیے جب دو پہلوان لڑ رہے ہوتے ہیں تو ان کا اندازہ نہیں ہوتا بات تھی؟ جو ان کو اندازہ نہیں تھا مجھ سے غلطی کہاں ہوئی، وہ دیکھنے والے تماشا کرتا ہے نا، تو ان کو بعد میں کہتا ہے کہ کوئی صحیح غلطی ہوئی جس وجہ سے تجھے گرایا گیا. تو اپنی غلطیاں کوتاہیاں جو ہے وہ معلوم کرنے کے لیے کسی آدمی کا سہارا لینا ہوتا ہے تاکہ زندگی میں آدمی کو رہنمائی ہو اور کی غلطی کو اتنی ہو بس کو آگاہی ہو اور اصلاح کا طریقہ کار سمجھ آئے اور اس سے آدمی کو اصلاح نصیب ہو اور اپنی مرضی پر چلتا رہے تو کوشش بہت بچتی ہے، کوشش آدمی بہت کرتا ہے اور حاصل کم ہوتا ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ اور پھر اس میں یہ ہے کہ دیکھیں کسی چیز میں کمال پیدا کرنے کے لیے آدمی کو ادارے میں پورا داخلہ لینا ہوتا ہے، داخلہ لے کر ادارے کی ہدایات اور ترتیب کے مطابق کام کرنا ہوتا ہے. اب پانچ سال کے لیے آدمی میڈیکل کالج میں داخلہ لیتا ہے اور داخلہ لینے کے بعد اپنی مرضی کو چھوڑ کر ان کی ترتیب کے مطابق کام کرتا ہے. پانچ سال کے بعد پھر جو ہے تو اس کو اس بات کا فہم پیدا ہوتا ہے کہ آدمی کے اندر جسم کے اندر کون سی بیماری ہے. پھر مزید عملی کام کرتا ہے، کافی عرصہ دراز لگانے کے بعد اس کو پھر اس کا جو ہے تو ہدایات دینے والا اس کو کہتا ہے کہ اب تو میری نگرانی کے بغیر بھی آپریشن کر سکتا ہے. اس میں وقت گزارتے ہوئے آدمی کی استعدادیں ہمارے سامنے آتی ہیں. وہ ایک استاد سے جو بن گئے کسی بڑے مدرسے کے، تو جب سارے شاگرد ان سے رخصت ہونے لگے تو ہر شاگرد نے کہا کہ مجھے ہے تو ہدایت اور ہدایات نے کہ تقیم نور الدین جو تھا اس کو غالباً شاہ عبد الرحیم صاحب، شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ نے کہا تھا کہ بس ایک بات کی احتیاط کرنا کہ نبوت کا دعویٰ نہ کرنا. یہ مجھے بھی کوئی ہدایات ہو میں زندگی میں کیا، انہوں نے کہا بس ایک بات کی ہدایت ہے کہ نبوت کا دعویٰ نہ کرنا. تو عقیم نور الدین جو ہے یہ وہ آدمی ہے جس نے سب سے پہلے کھڑے ہو کر اس بات کا اعلان کیا ہے کہ مرزا غلام احمد خدا کا پیغمبر ہے اور میں اس پر ایمان لاتا ہوں. اور اس زمانے میں جو بند نہیں تھا تو یہ آدمی جو ہے یہ دورہ حدیث کیا ہوا تھا شاہ عبد الغنی مدرسہ دہلی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور حج بھی کیا ہوا تھا. تو استاد نے اندازہ لگا لیا تھا کہ آدمی کس طرف کو جا رہا ہے. تو ان کو باقی ہر کسی کو ہدایت دی کسی گئے تو جا کر تدریس کرنا جا کر جو ہے تو اپنے علاقے کسی کامل سے بیٹھ ہو کر اپنی تکمیل کرنا. ہر اس سے جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بس تو نبوت کا دعویٰ نہ کرنا، حالات ایسے تھے. یہ ہماری فصل میں ایک واقعہ ہوا ہوا ہے، یہ سرفراز صاحب کو یاد ہوگا کیونکہ ہمارے پرانے ساتھی میں سے سرفراز صاحب بھی موجود ہیں، باقی سارے ساتھی بعد میں آئے. ایک طالب علم تھا، اس نے ایف ایس سی میں بورڈ میں پہلی پوزیشن لی، بورڈ میں دوسری پوزیشن لی اور تبلیغ جماعت میں قلعہ لگایا. 40 دن میں اس نے عربی بولنا سیکھی، عربوں کے ساتھ مگر لگا کر عربی بولنا سیکھی. یہاں پر آیا تو یہاں پر میں نے کہا آدمی زوردار ہے، کام کرنے کا جذبہ ہے اور لیڈری کا بھی حالات ہیں اس کے، اس کو امیر بنایا جائے تو کام بھی کرے گا اور لوگوں سے بھی کام لیتا رہے گا اور جو ساتھی جو ہیں اس کی خوب جب ڈانٹ ڈپٹ کریں گے معمول تو اس کو بھی ٹھیک کر دیں گے. بعض آدمی کو امیر اس لیے بنایا کرتے ہیں کہ اس کو معمول ٹھیک کر لیں. وہ آدمی بس یہاں اسی بسر کا امیر اس کو بنا دیا، کام کر رہا تھا. اب ہر ایک آدمی پر کوئی نہ کوئی اعتراض اس نے کرنا ہوتا تھا. تو جتنے جن میں چلے لگا رہا تھا میں وہاں تھا، وہاں کبھی کس کے بیان پر اعتراض، کبھی کس کے بیان پر اعتراض. یہاں جب آیا تو یہاں کہتا فلاں پروفیسر نہیں سمجھتا ہے, فلاں نہیں سمجھتا. یہاں ایک بہت بڑا فساد ہوا, ہمارے حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن سے ہمارا بیعت کا تعلق تھا ان کے خلاف ایک بہت بڑی سازش وہ یہود بھی چلی اور اس کا شکار ہمارے تبلیغ والے حضرات ہو گئے کہ وہ ان کے نمائندہ بن کر انہوں نے بہت ہنگامہ کیا. اب یہ لڑکے بھی ان کے ساتھ ہو گئے اس ہنگامے میں. اب مجھے خطرہ ہو گیا کہ جو حدیث شریف آئی ہے من عاد علی ولی فقد اعظمته بالحرب, جو ہمارے ولی کو ستاتا ہے اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے. دو آدمیوں کے بارے میں اعلان جنگ آیا ہے حدیث میں, ایک سود والے کے لیے آیا ہے اس کے خلاف اعلان جنگ ہے, اور ایک جو آدمی جو میرے ولی کو ستائے اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے. خیر اس میں وہ یہاں کے جو طلبات ہیں انہوں نے کہا کہ ہم تو عام تبلیغ والے لوگ ہیں, ہمیں بزرگوں کے جھگڑوں میں اختلافات میں کیا پڑھنا ہے, ہم تو اپنا گشت کریں, بیان کریں, تشکیل کریں, تعلیم کریں. تو انہوں نے کہا کہ اس کو ہمارا امیر کو ہٹاؤ ہمارا سے, یہ ہم اس کو اس کے ساتھ کام نہیں کر سکتے. خیر یہ طالب علم جو تھا اس نے بجائے تعلیم کرانے کے تعلیم میں بیٹھنے کے درس قرآن شروع کر دیا, ایک تفسیر دوسری تفسیر تیسری تفسیر آخر کرتے کرتے اور اس کو مسٹر غلام احمد پرویز کی تفسیر سے تسلیم ہوئی, اس کا درس اسے شروع کر دیا اور پرویزی ہو گیا, اسلام کو چھوڑ کر کفر اختیار کر لیا. پھر بعد میں جو ہر سال کو ٹاپ کر کے بس گریجویٹ ہوا, انٹرویو دے جائے کوئی نوکری اس کو نہیں. ڈاکٹر شربادا صاحب ہمارے تبدیلی والے ساتھی تھے, وہ پیتھالوجی کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہوتے تھے, ان کو کہا کہ تمہارا تبلیغی, اس نے کہا خدا کے لیے مجھے معاف کرو, میری طرف کوئی بھیج دوں. پھر بعد میں انگلینڈ چلا گیا تو میں نے لوگوں سے کسی میں نے نہیں پوچھا کیا آدمی کسی کی بڑیوں کی تحقیقات کرے, کسی کیب کی تحقیقات کرنے کا کیا فائدہ. کوئی آدمی انگلینڈ سے آیا تو اس نے کہا جی انگلینڈ میں باقاعدہ شراب اور خنزیر کے گوشت کی زندگی اس کو نصیب ہو گئی, باقاعدہ شراب اور خنزیر کا گوشت کھانے کی زندگی نصیب ہو گئی. اللہ بچائے اچھا پھر بعض کے حالات نہیں پڑے گا, بعض کے حالات پتہ نہیں چلے ہیں. اور تو یہ صورت حال بھی آدمی اپنے آپ کو اکلے کل نہ سمجھے, اپنے آپ کو مشورے کا محتاج سمجھے, رائے کا محتاج سمجھے, پوچھ دیا کرے. حضرت عالم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مختلف باتوں میں اپنے مریدوں اور خلفاء سے پوچھا کرتا ہوں, ان سے مشورہ کیا کرتا ہوں. حالانکہ اس دور کے علماء نے ان کو مجدد الملت اور حکیم الامت کا اعزازات اور خطابات رہے تو دیے, اور واقعی دنیا اسلام میں اس وقت کوئی ایسا آدمی نہیں تھا کہ ان سے بڑھ کر بات کہہ سکتا ہوں. ابھی بھی یہ ہمارے مدرسوں کے فارغ و تاثیر علماء مفتی حضرات کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ فتووں کے لیے شامی میں بھٹک رہے ہوتے ہیں, دایا شامی کی عبارتوں کو کئی کئی دن پڑھ رہے ہوتے ہیں, اور مسئلہ انتہائی آسانی کے ساتھ بیشتر زیور میں لکھو. اتنی زبردست جامع کتاب ہے, اور ان کے تفسیر, ان کے جو ہے تو فتوے اور ان کے مواعظ اور ساری چیزیں فرماتے ہیں کہ ابھی بھی میں اپنے شاگردوں سے, مریضوں سے اور خلفاء سے مشورہ کر کے کام کرتا ہوں. اس بات کے خیال میں اس بات کی وجہ سے کہ ایسا نہ ہو کہ آدمی کو اپنی رائے کی وجہ سے کسی بات کا پورا اندازہ نہ ہوا ہو اور آدمی کہیں خطا نہ کر جائے, اور اس طریقے سے پڑھے نا کہ جس نے مشورہ کیا وہ پشمان نہیں ہوگا، جس نے استخارہ کیا وہ کس طرح ہے جی؟ ٹھیک ہے جی، کس طرح پڑھے جی؟ ما خوابہ من استخارہ، من استخارہ جس نے مشورہ کیا وہ نادم نہیں ہوتا، اور جس نے استخارہ کیا وہ جی کیا ہوتا ہے، وہ نامراد نہیں ہوتا. جس نے استخارہ کیا وہ نامراد نہیں ہوتا، اور جس نے جو ہے تو مشورہ کیا وہ نادم نہیں ہوتا. اور استخارہ جو ہے وہ استخارہ سے زیادہ ضروری ہے. استخارہ ہاں، استخارہ تو آپ نے بہت سنا ہوا ہوگا، استخارہ نہیں سنا. استخارہ اور لے مکر نہ ہو رہے ہیں، یہ بہت لوگ آ کے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں نے استخارہ کیا ہے، اور استخارے کے بعد ہر ایک آ کے کہتے میں نے یہ خواب دیکھا ہے. یار خواب تو بیچ میں ہے ہی نہیں، خواب دیکھے گا نہیں. تو میں ان سے کہا کرتا ہوں کہ آپ استخارہ سے پہلے استشارہ کریں. استشارہ کسے کہتے ہیں؟ وہی حدیث جس نے استخارہ کو بیان کیا ہے اس نے استشارہ کو بھی بیان کیا ہے. ہاں جی، مشورہ یہ نہیں. ایک لطیفہ آپ کو سناؤں، تو میری طبیعت جو ہے بہت جلد تھی تو لطیفے سے طبیعت مست ہو جاتی ہے. میں میڈیکل کالج میں بیٹھا ہوا تھا، دو طلبا ہے، انہوں نے کہا جی ایک دوسرے کہتے یہ آپ سے ملنا چاہتا ہے اور یہ اکیلے ملے گا آپ سے. چلے اکیلے ملے جی، وہ اکیلا ہو گیا، دوسرا باہر نکل گیا. اس نے کہا جی میں مسلمان ہوا کرتا تھا، میری گاڑی ہوتی تھی، میں نماز پڑھا کرتا تھا، اور پھر میں کافر ہو گیا. مسلمان میں کس خوشی میں کافر ہو گیا؟ اس نے کہا دیکھیں استخارے کے بارے میں آپ لوگ کہتے ہیں کہ جو بات استخارے میں ہوتی ہے وہ صحیح ہوتی ہے، اور مجھے ایک لڑکی پسند آئی تھی اور میں نے استخارہ کیا، استخارے میرے ساتھ کندھا سے کندھا ملائی ہوئی بیٹھی ہوئی تھی، اور جب میں اٹھا تو دوسرے کو آدمی کو منگنی ہوگی، شادی ہوگی، یہ کیسے استخارے ہیں؟ کہ استخارے میں تو وہ مجھے ملی ہے اور وہ عملی طور پر اور کو مل گئی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی، آپ کو کس نے بتایا کہ آج بیچ دلی کو خواب سسرے، آپ استخارہ کریں، استخارے کے بعد خواب آ جائے، اور جو خواب نہ جائے وہی ہو. ایسا استخارہ آپ کو کس نے بتایا؟ سبحان اللہ. یونیورسٹی کے طلبا جو بھی آتے ہیں نا، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اور بڑی دین کی باتیں کر رہے ہیں، بڑی آخر کہ ہم بیت ہونے کے لیے آئے ہیں، تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ بیت ہونے کے لیے نہیں آئے ہیں، یہ اپنے دل کا غم سنانے کے لیے آئے ہیں. یہ میں پچھلے مہینے کی بات ہے، ایک لڑکی آئی، اس نے اپنے ذکر اذکار اور اپنی دعائیں اور استخارے اور سے جو سنائے، ایک دن سنائے اس نے، دوسرے دن سنائے ہیں، اور اس نے کہا میں کچھ رہنمائی لینا چاہتی ہوں. تو میرے دل میں خیال آیا کہ سب سے چھوٹی سستی کتاب ہی دیں، پتہ نہیں اس نے کہاں جا کے پھینک دی ہیں. چلو میں نے کہا یہ کتاب ہماری کو پڑھ کے آئیں، پھر آپ مجھ سے بات کریں. تو تیسرے دن آ کر اس نے کہا کہ اس طرح ہے کہ مجھے ایک لڑکا پسند ہے، لڑکا آپ کے سلسلے میں بیٹھ ہے، تو یہ ہمارا مسئلہ حل ہو جائے. تو نے کہا آپ نے بات کہی نہیں، ہمیں تو پہلے دن سے ہی پتا تھا کہ آپ اس بات کو دل میں چھپائے ہوئے لے کر آئی ہوئی ہیں، اور اس کو اس کے بارے میں آپ نے پوچھنا ہے، کوئی استخارے میں استخارے نہیں ہیں. سبحان اللہ. یونیورسٹی کے طلبا سے کہتے کنشن کی بھی وقت ڈر گیا سنگا لال نام مانا مخ کیا گئے، وہ لوگ سدا خبر تھا پوچھتے ہیں تو خبریں کشف نہیں ہیں، خاص کشف ہے تجربہ ہے، تجربہ ہے کہ چاہے گرد و پیش میں یہ حالات ہیں تو اس کے بارے میں تجربہ ہے. ٹھیک ہے نا، مضمون کیا بیان کر رہے تھے جی؟ تربیت کے لیے پورا فائدہ حاصل ہو تو ادارہ میں. اور مشورہ جو ہے مشورہ وہ استخارت ہے. آپ یہ بات یاد رکھیں, استخارے کے بارے میں کسی حدیث میں نہیں آیا ہوا ہے کہ اس کے بعد آدمی خواب دیکھے گا اور خواب میں جو آئے گا ویسا ہوگا. یہ بزرگوں کا تجربہ ہے کہ کبھی خواب بھی آ سکتا ہے, کبھی خواب واضح ہوتا ہے, کبھی خواب کی تعمیر کرنی ہوتی ہے. ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب مجھے کہتے ہیں کہ یار ڈاکٹر صاحب میں نے خواب دیکھا ہے لیکن میں تو اس کو بیان نہیں کر سکتا, تباہ برباد ہو گیا ہوں, میں کیا کروں. تو اس کی تعبیر بتانے سے پہلے میں نے کہا اس طرح ہے کہ علامہ ابن سیرین نے لکھا ہوا ہے اپنے خواب کی تعبیروں میں کہ جو آدمی یہ خواب دیکھے کہ اپنی محرم سے بدکاری کر رہا ہے, یعنی والدہ بہن جو محرم ہے اس کی, اسے شادی نہیں سکتی, تو اسے بدکاری کر رہا ہے, اس کی تعبیر یہ ہے کہ دونوں کو اکٹھا حج نصیب ہو. اس جگہ بالکل یہ خواب میں نے دیکھا ہے. والدہ اشار کے ساتھ 8 سال بعد والدہ صاحبہ کو ان کا اکٹھا حج ہوا, تعبیر سمجھ آ گئی. خواب کی تعبیر بعض اوقات اتنی عجیب ہوتی ہے, خواب کی تعبیر کرنی ہوتی ہے. بزرگوں کا تجربہ ہے خواب آیا بعض واضح آیا تعبیر کا اکثر خواب نہیں آتا ہے. استخارے کے نتیجے میں آدمی کے دل میں ایک پکا ارادہ آ جاتا ہے, رہنمائی ہو جاتی ہے, اللہ کی طرف سے آسانی ہو جاتی ہے. اور آج کل لوگوں نے ریڈیو ٹیلی ویژنوں پر دوسرے کے لیے استخارہ کرنے کی کوئی مصنوع ترتیب نہیں ہے. کوئی آدمی کہے کہ میرے لیے استخارہ کرو, دوسرے کے لیے استخارہ کرنا جو ہے یہ کوئی مصنوع ترتیب نہیں ہے. اور یہ جو کیسے استخارے آتے ہیں ٹیلی ویژن پر استخارے کرتے ہیں لوگ, اس کو کرتے ہیں ایسا اچھا خاصا جو ہے اچھی خاصی ایک بدعت ہے, اچھی خاصی ایک بدعت ہے. تو بیعت کہتے ہیں اپنی اصلاح کے بارے میں اپنے آپ کو مشورے کے حوالے کرنا, ٹھیک ہے نا, مشورے کے حوالے کرنا. میں یہیں درس دے رہا تھا, 8ویں جماعت کے 2 طالب علم اور درس میں بیٹھا کرتے, 1 طالب علم درس میں بیٹھا کرتے. یہ گیا تو اس کو دوسرا طالب علم ملا, اس نے اس کو کہا کہ مجھے سخت بدکاری کے جذبات مجھ پر طاری ہو گئے ہیں, اور گاؤں سے ایک آدمی نے مجھے ٹیلیفون کیا تھا اور ٹیلیفون پر اس نے کہا تھا کہ میں نے ایسے کیا ایسے کیا ایسے کیا, اس سے میرا سخت جذبہ بن گیا ہے, تو اب میں کیا کروں. تو جس لڑکے نے اس سے پوچھا تھا وہ 10 منٹ بیٹھا کرتا تھا. اس خرڑے نے اس کو کہا اس طرح کی بات ہے کہ جب نفس پہ اس طرح کی بات آ جاتی ہے تو اس کی اصلاح کرانی ہوتی ہے, اور آؤ تمہیں میں ڈاکٹر صاحب کے پاس لے کر جاؤں کہ تم اس سے پوچھو, مشورہ کرو اس سے, اور اسے تم پوچھو کہ اب تمہارے اس جذبے کا کیا علاج ہوگا. تو وہ یہ طالب علم کو لے کر گھر پر آیا ہے. یا اللہ, دو لڑکے گھر سے نکل کر کیسے باہر آئے ہوئے ہیں. تو انہوں نے ایک نے کہا, اس نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ میرا ایک دوست ہے, یہ آیا ہے, یہ آپ سے ایک بات پوچھے گا. جی میں نے کہا پوچھے جی. وہ دوسرا خراب چلا گیا باہر, اس کو اس نے اکیلا چھوڑا ہوا ہے. اس نے مجھے یہ بات کہی تو میں نے کہا کس طرح ہے کہ آپ ابھی فوراً گھر جائیں اور گھر جا کر اس لڑکے کو کا ٹیلیفون ملائیں, اور ٹیلیفون پر اس کو خوب گالی دیں اور خوب بڑا بلا کہیں, خوب اس کی ڈانٹ ڈپٹ کریں, اور اسے کہیں کہ آئندہ گھر آ تو مجھے ٹیلیفون کیا تو پھر ٹھیک نہیں ہوں. یہ لڑکا چلا گیا, وہ کہیں کہا کہ آیا لوگ اس کو بتایا ہوا تھا. تو واپس آپ سے کل الحمد للہ وہ کیفیت ظاہر ہو گئی. تو یہ اس کی روح کا فیض اس کو ہو گیا تھا, اس کے باطن کے حال کا اس کو فیض ہو گیا تھا, جو اس کے اندر گندگی تھی اس پر آ کر گر گئی. تو اس کے اندر وہ کباب بیدار ہو گئے, اور ڈانٹ ڈپٹ سے جو اس کے کل نفس کی نفرت ہوئی, اس کے کل نفس کی نفرت ہوئی, تو نفرت سے ایک دوسرے پر آئے ہوئے قلب کا حال ظاہر ہو جاتا ہے. محبت سے تاری ہوتا ہے, نفرت سے ظاہر ہوتا ہے. یہ طالب علم سلسلے میں بیعت ہوا, اس کی وجہ سے اس کا پورا خاندان سلسلے میں لگا, اس کا باپ, اس کا چچا, اس کا دادا, اور پورا خاندان جو تھا یہ سلسلے میں آیا ہے, سلسلے سے متعارف ہوا ہے, اور سلسلے کا ہمارا فائدہ ان کو ہوا ہے. دو کروڑوں کی وجہ سے. تو دیکھیں نفس جو ہے نا, نفس اس کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ آدمی کو کہتے ہیں کہ چھپ چھپ کر گناہ کرتے جاؤں, اور جب اس کو خطرہ ہو کہ اس کے گناہ کیا آشکارا ہو جائے گا, پتہ چل جائے گا, تو اسی بات پر شکست کھا کر پیچھے ہٹ جاتا ہے. تو اس لیے اپنے اصلاح کے بارے میں مشورہ جسے بیعت کہتے ہیں, اس کے بعد دوسری بات ہوتی ہے اپنے حالات کی اطلاع دینا. پہلے جب نفس کو پتہ چلے گا کہ میری ان کی باتوں کی اطلاع ہوگی, تو اسی پر شکست کھا کر خراب عمل سے رک جاتا ہے. کہتے اپنے گناہ کو لوگوں کے آگے تذکرہ کرنا, یہ تو بذات خود معصیت ہے اور گناہ ہے. پرانا خاصا آپ سے گناہ ہو گیا تو اس گناہ کا تذکرہ کرنا دوسرا گناہ ہے, کیونکہ اس سے پھر گناہ پھیلتا ہے, اس سے گناہ پھیلتا ہے. گناہ ہو گیا, اس گناہ کو کسی کے ساتھ تذکرہ نہیں کرنا ہوتا, سوائے یہ کہ آدمی اپنی اصلاح کے لیے جہاں اس کا بیعت کا تعلق ہے وہاں اصلاح کے لیے مشورہ پوچھنے کے لیے کرے. وہ مشاہد کے ذمہ لازمی ہوتا ہے کہ وہ آنے والے ساتھیوں کے عیبوں کا جو تذکرہ ان کے سامنے ہو تو اس کا کسی سے تذکرہ نہ کریں. ہمایت مولانا صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ہمارا سینہ رازوں کا دفینہ ہے, کتنے راز دفن ہیں اس میں. تو آدمی اپنی جو برائی کا تذکرہ کرتا ہے تو اس کا بچایا کے ذمہ لازمی ہوتا ہے کہ اس کو کسی سے کہے نہیں, اور اس میں کباہت اور گناہ نہیں. جو آج اپنی اصلاح کے لیے بطور مشورہ اپنے کسی ایپ کو ظاہر کر کے اس کی اصلاح چاہتا ہو تو اس پر جو ہے تو گناہ نہیں ہے اس بات کا کہ اس نے اپنے ایپ کو ظاہر کیا. اور سچ بات ہے کہ سلسلہ چلانا جو ہے یہ ایک تجربہ ہے, فن ہے اور تجربہ ہے. سلسلہ چلانا یہ کوئی اس بات کا دعویٰ نہیں ہے کہ آدمی جو ہے تو اللہ کا مقبول ہو گیا, یہ ولایت والا ہو گیا. اس لیے مشاہد سے لکھا ہے کہ اجازت بیعت جو ہے وہ صاحب نسبت کے مقابلے میں ماہر فن کو دینی چاہیے. جی بدلا صاحب ایسے ہی لکھا ہوا ہے, ماہر فن کو دینی چاہیے. اور ماہر فن وہ ہے جو کہ نفس کے عیبوں کو, نفس کی چالوں کو, نفس کے مکروں کو سمجھتا ہو اور ان سے بچنے کی تدبیر جانتا ہو. اور صاحب نسل کو کہتے ہیں جس پر اللہ کا تعلق حاصل ہو گیا, اللہ کا مقبول بندہ بن گیا. ہو سکتا ہے بھی صاحب نسبت ہو لیکن صاحب فہم و فراست نہیں ہے. اگر صاحب فہم و فراست نہیں ہے تو ایسے آدمی کے لیے دوسرے کی رہنمائی کرنا بہت مشکل ہے. صاحب دعا, صاحب نسبت صاحب دعا ضرور ہوتا ہے. جس کو اللہ کا تعلق حاصل ہو گیا اس صاحب دعا ضرور ہوتا ہے, اس کی دعا قبول ہوتی ہے. اور اس کے پاس بیٹھنے سے قلب پر نور بھی آتا ہے, لیکن اب اس میں سارے فہم و فراست نہ ہونے کی وجہ سے اس کے نفس کے چالوں کا مکروں کا پتہ نہیں ہے تو اس پر رہنمائی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا, ماہر فن کے لیے ضروری ہوتا ہے جو نفس کے چالوں کو مکروں کو سمجھتا ہو اور اس کے بارے میں تدبیر بتا سکتا ہو, رہنمائی کے طور پر تدبیر بنا سکتا ہو کہ آدمی اس تدبیر کو اختیار کر کے نفس کی اس سے چال سے نکل جائے, خطرے سے باہر ہو جائے. دوسری بات ہوتی ہے اطلاع دینا اپنے حال کی, اچھا حال ہے اس کی بھی اطلاع دینا اور خراب حال ہے اس کی بھی اطلاع دینا. فضائل اخلاق فاضلہ اصل ہو رہے ہیں اس کی بھی اطلاع دینا, اخلاق رذیلہ ہیں اس کی بھی اطلاع دینا. تو رضیہ طرح کے عقائد عبادات معاملات پر بات ہو گئی تھی نا, پھر کہا تھا کہ دو باتیں رہ گئی ہیں اخلاق اور معاشرت, اس پر بات کریں گے. تو تصوف جو ہے یہ سلاسل اور تصوف یہ بنیادی طور پر دو کاموں کے لیے ہیں, ایک جو ہے تو عقائد کی اصلاح اور ایک جو ہے تو اخلاق کی اصلاح. عقائد کی اصلاح, عقائد کی اصلاح جو ہے وہ شرع عقائد نفسی والے عقائد نہیں, جی وہ آپ نے مدرسے میں پڑھ لیے اور مدرسے میں پڑھنے کے بعد ان کو سمجھ گئے اب ان پر ان کے مطابق عمل کریں. ہمارے ہاں جو عقائد کی اصلاح ہے ہمارے ہاں عقائد کی اصلاح تو اس کو کہتے ہیں کہ قلب میں توحید کو پکا کر کے توکل پیدا کرنا, کہ آدمی کے اندر توحید و توکل جو ہے یہ پکے ہو کر راسخ ہو جائیں, راسخ ہوں پکے ہوں. توحید کی معلومات میں نا وقائل کی درستگی یا لطف اس کو کہتے ہیں کہ آدمی کو توحید کامل حاصل ہو قلب میں, اس سے ہمارے توحید کے گردا گرد گھوم رہے ہیں, اس کو توکل حاصل ہو. اللہ کے غیر کا خوف اس کے اندر سے نکلے, اللہ کے غیر کی محبت اس کے اندر سے نکلے, اللہ کے غیر کا کارساز ہونے کا اثر اس کے اندر سے نکلے. ٹھیک ہے نا جی, تمہارے ہاں کا اتنی گستگی اس بات میں کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا جی, اور یہ اخلاق جو ہے تو اخلاق میٹھی میٹھی باتیں کرنا صرف اخلاق نہیں ہے بلکہ اخلاق شریر کا شعبہ, اخلاق کے فاضلہ, اخلاق کے رضیلہ, کبر, حسد, لالچ, کینہ, ریا, یہ اخلاق کے رضیلہ ہیں. توحید, توکل, تفیق, اخلاص, یعنی یہ جو ہے تو اخلاق کے فاضلہ ہیں, اچھے اخلاق ہیں. تو اخلاق رضیلہ کو دور کرنا ہوتا ہے, اخلاق کے فاضلہ کو قلب میں بھر کر بھرنا ہوتا ہے. تو یہ بات ہے, اس کے لیے دو تین باتیں کرنی ہوتی ہیں. ایک جو ہے تو بیعت ہونے کے بعد مجلس میں حاضری ضروری ہوتی ہے. جو دور دراز, بہت دور دراز والے ہیں سال میں ایک دفعہ آئیں, کم دور والے مہینے میں ایک دفعہ آئیں, قریب والے ہیں ہفتے میں ایک دفعہ آئیں, جو بہت قریب ہونے کے اندر توفیق دی ہوئے تو روزانہ کی حاضری کریں. ایک تو جو ہے مجالست, مصاحبت, مجالست, وہ جتنی زیادہ ہو. دوسرا مجاہدہ, کہ جن اعمال کے کرنے کا کہا تھا وہ کوشش کر کے اپنے کو تکلیف میں ڈال کر اپنے آپ کو ذرا جبر کر کے ان کی پابندی کرنا مجاہدہ ہے, کہ اعمال وظائف کی پابندی کرنا اور برائیوں کے باتوں سے اپنے آپ کو روکنا یہ جو ہے تو یعنی مجاہدہ. تو مجاہدہ اس کے بعد پھر جو ہے تو پرہیز کرتے ہیں, جو پرہیزیں بتائی ہوئی ہوں کہ اہل تصوف کو ہر چیز کے ساتھ نہیں ملنا چاہیے, ہر کسی کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے, ہر چیز میں نہیں شامل ہونا چاہیے, ہر چیز میں نہیں الجھنا چاہیے, اپنے وقت کو فارغ رکھنا چاہیے تاکہ کام کی چیزوں میں لگے, ذکر اذکار میں لگے اور آخرت کی طرف دھیان میں لگے, اللہ کی طرف دھیان میں لگے, ان باتوں کی پابندی میں وقت لگے. کسی کے ساتھ اور نہ کسی کے ساتھ جھگڑا ہے, کسی کے ساتھ بات ہے, تو اس بات کو اب میں کہہ ہی دوں, کیونکہ اتنا اعتکاف کرنے کے بعد ساتھ ہی سال میں جا رہے ہوں کہ محروم ہوں اور دلازاری کی ہوئی ہو تو یہ بری بات ہے. اور میرا جو ہے تو کہہ رہے کہ بندوبست کرنے پر جو آدمی مقرر ہے اگر اس نے شکایت نہیں کی اور پر مجھے اطلاع ہوئی, اور اس کو دو ساتھیوں نے رات کو خوب بےزت کر لیا. اب یہ میری طرف سے مقرر تھا, یہ اس کو بےزت کرنا نہیں تھا, مجھے بےزت کرنا تھا. اور ان ساتھیوں سے ناسمجھی کی وجہ سے ہوا ہے, آج بھی کسی اجتماعی ماحول میں اگر بیٹھا شامل ہوا ہو تو اس میں ہم کبھی میٹنگوں میں جاتے ہیں دنیا کے کاموں کی میٹنگوں پر, تو کوئی افسر جو ہے وہ اپنی بات علیحدہ کسی کو کہہ رہا ہو تو اس کو فوراً ٹوکا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کاپ تھرو چیئر, کہ اس وقت مجلس کی جو آدمی مجلس کو پریزائڈ کر رہا ہے, مجلس کی صدارت جو آدمی کر رہا ہے اس سے پوچھ کر بات کر. اور ہمیشہ کے لیے جو آدمی اس طرح کی بات کرتا ہو یعنی اس کو چیئر کو سپرسیڈ کر کے اس ادارے کی نگرانی کرنے والے آدمی کو نظر انداز کر کے خود بات چلا رہا ہو تو یہ آدمی ساری عمر ترقی نہیں کر سکتا. اور وہ بات جس طرح کہ کوئی مسئلہ نہ کھڑا ہوتا ہو اس طرح اس سے مسئلے لڑائیاں جھگڑے کھڑے کرتے وہی باتیں خاندانوں میں ہم کرتے رہتے ہیں, گھروں میں, خاندانوں میں, برادریوں میں, محکموں میں, وہ سے ہم نے مسئلے کھڑے کیے ہوئے ہوتے. کسی کو اگر اعتراض تھا تو پوچھا یہ تھا کہ مجھ سے شکایت کرتا, اور مجھ سے شکایت کرتا میرے ذمہ لازم تھا کہ میں اس کی تحقیقات کرتا, بغیر تحقیق کیے ہوئے میں فیصلہ نہ دیتا. کل لا تھی آپ سے پڑھنے لگا کہ سما تو سن نہ جاتا ہوں ولی بلیا نہ جاتا ہوں واحدہ مکال اکثر نہیں ہے آواز نہیں فل خطاب کار الق المک. یہ کیسے آئے تھے کہ داؤد علیہ السلام کے پاس دو آدمی فیصلے کے لیے آئے اور انہیں ایک نے کہا کہ یہ میرا بھائی ہے نہاد آخی لہوتے سو تو سونا نہ جاتا ہوں ولی نہ جاتا ہوں واقعہ, یہ میرا بھائی اس کے نونانے دمبیاں ہیں اور میری ایک ہی دمبی ہے اور وہ اسے چھیننا چاہتا ہے اور باتوں کرنے میں بہت زوراور ہے, اپنی بات کو ثابت کر لیتا ہے. اس کی تفسیر مختلف اسلوبوں سے اس کی تفسیر کی ہوئی ہے کہ اس جگہ جو اللہ پر پاک نے داؤد علیہ السلام کو سخت الفاظ فرمائے ہیں وہ کس بات پر فرمائے ہیں. تو مفسرین کہتے ہیں کہ جو ایک آدمی نے یہ شکایت کی کہ سنانے دنیا ہے میری ایک دنیا مجھ سے چھیننا چاہتا ہے تو داؤد علیہ السلام کی زبان مبارک سے فوراً نکلا قال لقد ظلمت, یقیناً تجھ پر ظلم ہوا, کہ آپ جو تھے منصف تھے جج تھے اور اللہ تعالیٰ کے خلیفہ تھے, یہ بات آپ نے فریق ثانی کی بات سننے سے پہلے کہہ دی تھی. مدعی نے جب دبا کیا نا تو مدالیہ جس پر دبا ہوتا ہے اس کا دھیان لینا ہوتا ہے تاکہ کی حال کرنی ہوتی ہے, اس سے اس کا بیان لینا ہوتا ہے. جب وہ بیان دیتا ہے پھر دونوں بیانوں کے سامنے رکھا جاتا ہے, اس کے بعد پھر جو ہے گواہوں کو لایا جاتا ہے, گواہوں کے بغیر بھی فیصلہ نہیں کرنا ہوتا ہے. جب گواہ اپنا بیان گزارتے ہیں پھر جو ہے تو اپنی عقل فہم کو سمجھداری کو استعمال کر کے پھر جج فیصلہ کرتا ہے. تو آدمی نے بیان دیا, بیان دینے کے بعد آپ کی زبان میں بارش ہو گیا لکار لکت ظلمت, یہ سارا احساس اس پر آیا یا داؤد بن جمنا کے فریب میں بلحق اللہ دن سوائے فراف, وہ کیسے ہے جی یا داؤد بن جمنا خریب الفاظے فاقو مینا بلحق اللہ تب تبل ہوا اور عبد اللہ کا سبیل اللہ, تو اتنا سب خطاب ہوا ہوا ہے کہ آپ تو ہمارے خلیفہ ہیں, یا آپ کو تو حق کا فیصلہ دینا ہوگا. آدمی شکایت کرے جب دو بھائی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میں نے کریں اس کو کہیں لڑائی, اور جب والد صاحب سے کہیں شکایت کریں اور پھر دونوں کی بات کو سن کر پھر اس کو جو فیصلہ کرے اس کو کہتے ہیں اسلام. ٹھیک ہے نا, میرے بھائی کبھی بھی زندگی میں آپ سب میرے لیے سارے جو ہیں تو بھائیوں کی طرح ہیں, جو چھوٹے ہیں بچوں کی طرح ہیں, آپ کتنی کوتاہیوں کو بھی لے کر میرے پاس آئیں گے تو سلسلے کے بارے میں بزرگوں نے کہا ہی یہ ہوا ہے جتنی کوتاہیوں کو لے کر آئے تو اس کو آپ نے سینے سے لگانا ہے, اپنے پاس ہی رکھنا ہے, جھٹکتا نہیں ہے, کتنے گناہوں کو کیوں نہ کر کے آئے اس کو سینے سے لگانا ہے, اس کو پھینکنا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, ایک آئندہ کے لیے اس بات کو یاد رکھیں کہ آپس میں مشورے کر کے فیصلہ کر کے قدم اٹھانا یہ ہے فساد. اور مشورہ کرنا, پوچھنا اور واقعی تحقیقات کرنا یہ جو ہے تو یہ ہے اصلاح. ٹھیک ہے نا, تو دوسری بات تھی کہ اخلاق کی تربیت آنی, اخلاق کی تربیت, اخلاق اور اخلاق رضیلہ حضرت مولانا شفیع ثانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تربیت الصالح تین جلدیں, جس میں ان کے مریدین جنہیں بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے مفسرین, حدیث کے اساتذہ اکرام, بڑے بڑے مفتی, انہوں نے اپنے لفظ کے عیوب کے بارے میں ان کو خطوط لکھ کر ان کی اصلاح کے لیے ان سے اصلاح طلب کی ہے. اس پر انہوں نے ان کے جوابات دیے. تین جلدوں میں یہ کتاب ہے. تو پڑھنے سے آدمی کو اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا اس میں اصلاح کا مواد ہے اور کتنا فائدے کی چیز ہے. اور وہ ہے اس بات پر کہ اپنے اپنی زندگی اپنے عیوب اس کی اصلاح دینا, ٹھیک ہے نا, اس کی اصلاح دینا اور اس کی اصلاح کے بارے میں پوچھنا اور مشورہ کرنا. اب وہ ایک برفدار کے کی بات کا میں نے تذکرہ کیا تو اس کے اصلاح کے لیے مشورہ کیا. اب ہمارے پاس تجربہ ہے, میں ایک بات کیا ہے, یہ کوئی بزرگی کی بات نہیں, تجربہ ہے. سلسلہ چلاتے ہوئے سلسلہ چلاتے تجربہ ہے. اس کی روشنی میں مختلف اقدامات کرتے ہیں. عقل کل کوئی بھی نہیں ہے جی, بات ہو سکتا ہے کہ ہم بھی غلط بھی کر رہے ہوں. ہم بھی بس آج اس بات کرتے ہیں, پوچھتے رہتے ہیں اوروں سے بھی, اللہ سے بھی دعا مانگتے رہتے ہیں کہ یا اللہ اصلاح کا کام تمہیں لگ گیا ہے کہ اس میں تو ہی رہنمائی فرما. اور بعض اوقات واضح اندازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رہنمائی فرمانے والا ہے. وہی رہنمائی فرمانے والا اپنی مخلوق کو فائدہ اللہ ہی لینا چاہتا ہے. ہمیں اللہ نے ذریعہ بنا دیا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر مہربان ہے, اس کا مسئلہ حل کرنا چاہتا ہے. کوئی بات ہمیں سوچ جاتی ہے, سمجھ آ جاتی ہے کہ نہیں. تو ایک جو ہے اطلاع, پھر مجاہدہ, پھر پرہیز, یہ کرے آدمی. تو ایسے آدمی کے عقائد کی اخلاق کی تربیت ہوتی ہے. اور معاشرت کہتے ہیں کہ آپ کا رہن سہن کیسا ہے, آیا اس رہن سہن سے دوسرے کو تکلیف ہو رہی ہے یا دوسرے کو راحت ہو رہی ہے. ہاں جی, رہن سہن کیا ہے جی؟ گھر میں رہنا, دکان پر آنا جانا, مسجد آنا جانا, راستے پر چلنا, راستے پر گاڑی چلانا, اور جو ہے اجتماعی اور جگہوں پر جانا, جال میں گاڑی میں سیٹ پر بیٹھنا, کسی کے ساتھ سیٹ کا ساتھی بننا, جی دفتر اور محکمے میں دفتر میں افسر کے طور پر بیٹھنا, ماتحت کے طور پر بیٹھنا, دفتر میں سائل کے طور پر جانا, یہ سارے معاشرتی امور ہیں. یہ سارے کام یہ معاشرتی امور ہیں, معاشرتی کام ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ سارے کام معاشرتی امور ہیں, اس میں آپ کیسے استعمال ہو رہے ہیں. بعض آدمی اپنی کمفہمی ناداری کی وجہ سے ان چیزوں میں ہر جگہ آدمی کے لیے پریشانی کا اور مصیبت کا اور تکلیف کا ذریعہ بنے ہوئے ہوتے ہیں. کہ گاڑی چلا رہا ہے تو ساروں کو پریشان کیا ہوا ہے, لوگوں کو تنگ کرتا ہے, راستہ نہیں دیتا ہے, آج دل آزاری کر رہا ہے, دکان پر بیٹھا دل آزاری کر رہا ہے. ایک کافی شاپ میں ہم دو آدمی سودا لینے کے لیے گئے تو ایک آدمی کہیں پولیس سے ریٹائر ہوا تھا کس میک میں سے, تو اس نے دکان کھولی تھی کہ پڑھے لکھے ماحول میں دکان کروں گا. ہم چلے گئے ان دنوں میں کمرے میں بجلی کا ہیٹر جلاتے تھے لوگ, تو ہم ہیٹر لینا چاہتے ہیں. ایک ہیٹر دیکھا, دوسرا دیکھا, تیسرا دیکھے تھے کہ اخلے اخلے اخلے اسے دکان میں. تو مجھے میرا ساتھی کہتے زچو اگر فدا داخ دکاندار دو یا داخو تھانےدار دو. کہ چاہو چلیں جی, یہ دکاندار بھی, یہ تو تھانےدار ہے. اور واقعی دو مہینے تین مہینے کے بعد دکان ختم. تو دکانداری جدا کی ہے, تھانےداری جدا کی. اب اس میں وہ ہمارے بھائی نے کہا کہ میں کاروبار کیا کروں. میں نے کہا کپڑے کی دکان کروں. سر کہ میں کراچی میں رہتا ہوں, کپڑے کی دکان کروں, خوشامدے کروں لوگوں کی, آنے والوں کو اٹھک بیٹھک آگے کروں, سلام کرو جی, اس کو شربت پلاؤ جی, ایسے خوشامدے مجھ سے نہیں ہوتے ہیں. میں بس خدا اگر آپ اس کے جیب کے پیسے نکالنے کے سب کچھ کر رہے ہیں تب تو یہ خوشامد ہے. اس کو آپ دھوکہ دے رہے ہیں, اس کو پھانس رہے ہیں. اس عمل سے تو خاص ہے, یہ تو ہے خوش عمل. وہ آپ کے مسلمان بھائی ہے, وہ آیا اس کو سلام کرنا, اس کے اعزاز کے ساتھ بٹھانا, اس کو چائے پانی پوچھنا, یہ تو اس کا اسلامی حق ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی روزی اس کے ساتھ لکھی ہوئی ہوئی تو سودا بھی ہو جائے گا اور آپ کو فائدہ بھی ہو جائے گا. نہ لکھی ہوئی ہوئی تو آپ نے جو اس کو بٹھایا اعزاز سے اس کو چائے پانی کا پوچھا اس کا جو صاف کو گیا نہیں تو آپ کو مل گیا ہے. تو کہتے ڈاجو تو سچ بات ہے یہ معاشرہ تو اللہ کی رضا کے لیے کرنی پشاور کے لیے نہیں کرنی اس پر اللہ راضی ہے. ہمارے ایک ساتھی پولیس کا افسر تھا چار مہینے لگا کے آیا ملا تو ماشاءاللہ اس سے بڑی توحید سیکھی ہوئی تھی اللہ کے یقین سیکھا تھا. اس نے کہا کہ مجھے کہتے جو ذرا پرواہ نہ کمندے افسران سینئر افسران ماں تو سر افسران بسل ماں تو سے پرواز ہے نہیں کہ میں اپنے سینئر افسران کا ذرا خیال نہیں کرتا میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں میرا ان کے ساتھ کیا ہے. میں نے کہا ماشاء اللہ زبردست یقین سیکھا ہے. برفدا یقین کا ایک تو پہلو آپ نے بیان کیا ایک ہم بیان کریں وہ بھی سن لیں آپ. یعنی کہ ہم دن کا ان کی عزت احترام کرتے ہیں اس بات پر ہند میں بھی میرا کیا بنا سکتا ہے میرا کیا فائدہ اس کے ہاتھ میں ہے فائدہ تو لینا دینا ہے نہ مت اصل اگر سوری دماغ سے بولی آپ اللہ بکی ہیں یہ سیدھے اکثر ڈھاکمن پر بنتا ہے احترام کرنا ڈھاگ بنتا ہے مختلف کاموں میں اس کے ساتھ کام کرنا اس کو ضرورت پہنچانا میرا اس کا حق بنتا ہے تو اس لیے کرتے ہیں. تو وہ بڑا حیران ہو کر مجھے دیکھ رہا ہے کہہ رہا ہمارا تو خیال تھا کہ یقین ہم سے کرا ہے یہ تو الٹا یقین بیان کر رہا ہے. سبحان اللہ تو یقین کا ایک پہلو ہے. تو اس طرح کا یقین جو ہے تو یہ تو شعبہ اکبر ہے. یہ یقین حاصل نہیں ہوا ہے عجب حاصل ہوا ہے کبر عجب حاصل ہوا ہے یقین نہیں حاصل ہوا. سبحان اللہ تو یہ معاشرت کی جو ہے تو سچ بات ہے ہم معاشرتی امور میں کوتاہیاں کرتے ہیں جس سے ہم نے گھروں میں برادریوں میں دفتروں میں ہر جگہ فساد برپا کیے ہوئے ہوتے ہیں اور کوتاہی ہوتی ہے معاشرتی باتوں کی کوتاہی ہوتی ہے. میرے ایک دوست ہوتے تھے تو ابھی کا لگا جلبئی سے ایک بڑی عمر کے آدمی آتے تھے اپنے مختلف مریض داخل کرنے کے لیے آتے تھے مریض کو دکھانے کے لیے مولے مختلف دفتروں میں سفارش کے لیے. اب اس کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ اس کو اندازہ تھا کہ جہاں پر بھی یہ زور کی نماز میں یہ اپنی مسجد کو آئے گی زور کی نماز میں آیا ہوتا تھا کہ بابا خیر بابا راغلے جاؤ اور اگلے میں آئے جی زور کی نماز کے بعد کھانا ہوتا ہے کھانا کھلایا اس کو کھانے کے دوران کہا تھا کہ میں نے فلانا مریض آیا وہ یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے اس کے دوران میں اس کے بارے میں سوچ رہا تھا کیا کرنا ہے اس کا سارا کام مکمل کر کے یا اس نے جانا ہوتا اس کو بھیج دیتے یا آپ لیٹ جائیں چار بجے اٹھ کر تو چلے جائیں گے آپ خود بھی لیٹ گئے جی اپنے اس کا بیٹا بھی سمجھا بیٹھ تھا بیٹا کہا تھا بس منگا حضور ڈاکٹر صاحب دیر خاطر کے لیے تو اس کا بیٹا آیا جی. اس نے مجھ پر احسان کیا کہ میں کھانے کی تکلیف کو نہیں دیتا میں زور کی نماز پڑھ کے کھانا کھا کے لیٹا آدھا گھنٹہ گزرا کچی نیند شروع ہوئی تھی اس نے آ کے گھنٹی پر رکھا جی ٹنگا ٹنگا ٹنگا ٹنگا نیند سے جگایا نیند سے جگایا میں نے اسے خوب ڈانٹا پٹ کی میں کہا کہ رضا اور سب ٹور گا سمجھا مجھے نماز خبر ہے بکول وہ گیا اسے بعد سے کہا کہ سڑے دے رہا کیا بیٹے خاطر کے سڑے دے رہا اس نے کہا کہ وہ آیا غلط ترتیب پر کسی آدمی کو اوقات کا راحت کا خیال نہیں ہے کیا وقت ملنے کا کیا نہیں ملنے ہمارے علاقے سے لوگ گرمیوں میں ٹٹوؤں پر خچروں پر مال ڈال کر گلگت تجارت کے لیے لے جاتے تھے. یہ بابو سر کا علاقہ تھا پیدل رستا تھا 15 دن میں پہنچتے تھے. ایسا دفع بس کاروبار تھا کہ نمک 1 روپیہ سے من خریدتے تھے نا منڈی سے اور 40 روپے من بیچتے تھے اتنا اس میں نفع ہوتا تھا. اور چاول جو ہے وہ خریدتے تھے 30 روپے من خریدتے تھے اور 300 روپے من بیچتے تھے اتنی مہنگائی ہوتی تھی. کیس میں جاتے تھے راستے میں دیہات گاؤں آتے تھے تو یہ لوگ ہمارے علاقے میں چاول پیدا ہوتے چاول ساتھ لے جاتے تھے. کسی گاؤں میں گئے چاول انہوں نے دے دیے ابالنے کے لیے, گھر سے ابال کے لے آئے گھی گاؤں کا ساتھ لے جاتے وہ ڈال کر کھائیں. تو بڑی عمر کے بابا صاحب ایسا قافلے کے ساتھ جاتا تھا وہ چاول لے جاتا تھا گاؤں میں, تو گاؤں میں کس کو کسی اور کو دیتا کہ اللہ تعالیٰ بھلا کرے تیرے بال بچوں میں برکت ہو تیرے اللہ تعالیٰ گھر کو تیرے برکت والا کرے. یہ اب مسافر آئے ہمارے چاول جو ہے وہ بال پھر لے جانے کے لیے جاتا تھا کہہ رہے تھے اللہ تعالیٰ دنیا آخر کو درست فرمائے آپ کے برتن میں لے جائیں گے ہم پھر کھانے کے بعد آپ کو واپس نہ کر دیتے. تو یہ کرتا رہتا ایک دن چاول ابال لے گئی تو یہ دے کر گیا لینے کے لیے ہے تو اس کے پاس وقت نہیں تھا اس نے ایک نوجوان کو بھیجا ان کا چاول ابالے بھی ہوں گے وہ لے کر آ جائے گیا اس نے جو وہاں پہنچا کہ سب آئے کھڑے اے عورت اس نے کہا کیا کہتے ہو مرد چاول ہمارے ابلیں کہ نہیں ابلیں کہ ابلیں جو میں لے جاتا ہوں لے جاؤں دیکھ کر دیکھتے نکالا اس نے کہا کس میں لے جاؤ گے مجھے کیا پتا کس میں لے کے جاؤں گا انہوں نے کہا میں تمہیں بتاتی ہوں انہوں نے کہا جھولی اس طرح کرو دامن سے کرو دامن سے کیا اسے دیکھ کے اور اٹھ دیا کہ لے کر جاؤ یہ لے کر آ رہا ہے اور اس طریقے سے اس کا پانی ٹپک رہا ہے تو وہ جو سے آ رہا ہے لوگ کہتے ہیں کہ اس کے یہ کیا ٹپک رہا ہے اس کی دامن سے رامشور بابا جی کر رہے ددے ددے کھلے شیرینی شیرین ٹپکاوی کے لیے جی کیس کے اس کی زبان کی شیرینی ٹپک رہی ہے اس سے باتیں ہی وہاں ایسی کی ہیں اس سے باتیں ہی ایسی کی بیتو کی بے ڈنگی باتیں کی کہ بیتو تو کرایا تو سچ بات ہے کہ میٹھے بال میں جادو ہے نہیں میٹھے بال میں جادو بھی ہے کہ اگلے آدمی پر آپ جادو کر لیتے ہیں اور میٹھے اور اپنے زبان کے بول کی وجہ سے آدمی اپنے کو بےزت بھی کرا دیتے ہیں ٹھیک ہے نا. یہ معاشرات کا درست نہ ہوگا معاشرات ان کی درست نہیں اٹھنا بیٹھنا بات کرنا ملاقات کرنا کسی کسی کا مہمان بننا بازار جانا سودا کرنا بس میں بیٹھنا گاڑی میں بیٹھنا اسپتال جانا مریض کو دکھانا افسر سے ملنا ڈاکٹر سے ملنا. آپ سروزے دیا کرتے تھے تو اس میں تبلیغ کے کام کے سورے نے خصوصی گشت میں ایسے آدمی کو بھیجے جو اگلے آدمی کی ٹکر کا ہو یا اس سے بڑھ کر ہو تاکہ وہ آدمی اس کی بات کو اہمیت سے سنیں ان کو فائدہ ہو. ایک سروزے کی جماعت تھی میرے ساتھ اس سے میں نے ایک دو آدمی سے کہا کہ پرانے افسر سے ملنے کے لیے آپ چلے گئے سے کہا یار ڈاکٹر صاحب افسر خود ہیں نا مقامان سینئر افسر بھی تو میں نہیں مل سکتا تو میں نے سے کہا کرے گا اس وقت آیات خان لے کے مانگنے آپ گشت میں آیات خان کو بھیجتے ہیں آپ اس کے ساتھ جاتے جائیں بولیں گے نہیں آپ صرف اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں. تو آیات خان ایک روغن کرنے والا مزدور تھا آیات خان ایک روغن کرنے والا مزدور تھا لیکن اس کو اگر کوئی کہتا کہ بادشاہ کے پاس دوسری گشت پہ بھیجنے کی ضرورت ہے تو اگر تمہیں بادشاہ کے پاس بیٹھتا تھا یا ناکام نہیں آتا علماء مشاہ کے پاس بیٹھتا تھا ناکام نہیں آتا. ایک تو ایک اس کو اللہ نے قلب میں آج بھی فرمائی قلب آج سے پڑھا میں جاتا تھا کہتا کہ السلام علیکم صاحب آیا خان ہے دا رنگ روغن مزدور ہے صاحب ماں پوچھا میرا خیال محمد تھا محمد ناپاک گلی جی وہ ناولی کہتے ہیں ناولی ماں پوچھا ناولی خلق کو چار سو پچھانے کسانوں تھا نزدیک ظلم خطا تھا صاحبہ میرے طرح گندا آدمی تو آپ لوگوں کے قریب آنا بھی بہت بڑی خطا ہے بارہ لاکھ سات سو لوہے والے دے کہ ماں پوچھا تھا خلق ہم نزدیک پھینک دیتا نہیں تو آپ کی عظمت ہے کہ ہماری طرح لوگوں سے بھی آپ ملتے ہیں صاحب دکھ ہو دلتا تبلیغ والا دوستانوں سے راغ لین اور تعمیر صاحب زمین ناز جماعت کے ذہ تاسو خدمت تو لے گا ماں ہر گراؤڑے ہو تاثرا کے وقت فارغ ہو تو مجھے آپ کی ملاقات کے لیے بھیجا گا. میں قرض لے کر آیا ہوں, آپ کے پاس کوئی وقت فارغ ہو تو اگر وہاں پر آپ آ گئے تو اچھے اچھے لوگ آئے ہوئے ہیں. تاپ پچاس سو پچھانے تک پولی ماں پچھانا ناولی نہیں, تاپ سو پچھانے تک پولی خلق راغ صاحبہ مگا دیا گا ببور ہے تاپ صبح تو کہنا ہاں کتنا یاد کھانا بالکل اسے ہاں ابھی لے جاتے ہو. یعنی یہ آدمی سمجھتا ہے پتھر کے آگے بیٹھ گیا پتھر کو موم کر کے وہ جی اپنی آجزی کے اور میٹھے بول. علماء کے پاس بیٹھتا تھا, افسروں کو بڑے بڑے تبلیغوں میں بیٹھتا تھا کہ اس کے ساتھ جا کر سیکھیں کام سیکھیں. جا کر کہتا صاحبہ دیکھو راگل مجھے تاس کو مختہ کر دوں گا اگر ثواب دے ہو اگر آغاز مجھے دے دے دا ثواب آ سلو پر راگل مجھے خدائی شکر دے تاس کو جانتے خرق منگو قتل دی کہ آپ لوگوں کے تو چہرے کو دیکھنے میں ثواب ہے اور میں تو اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے آیا. اللہ نے مجھ پر احسان کیا, آپ کی زیارت ہوئی, اتنا بڑا میں فائدہ ہوا. تو کہتا ہے کہا یار کھانا راگل ہی سنگے کہتے یہ نہیں تھا تبلیغ والا دوستان راگل جی امیر صاحب تو ناچتے دیر کھلے کھلے خلق تاس کو جانتے راگل جی آج دے لے گلو متاثر جا رکھ دم کہ مجھے آپ کی ضرورت کے لیے بھیجا تھا تو میں اس کے لیے آیا تھا جی اور بس دعا منگ کا قوائے جی خا بیان بیان میں قوائے جی یہ رہی منگا میان خلق رکھ لوں منگا تاسو تاسو منگ رات دو ضروری نہیں تھی بس منہ ضرورت میں رکھ آپ کہنا ہمارے پاس ضروری نہیں جی ہم تو ہم لوگ آئے ہیں موٹی موٹی جن کی باتیں کرتے ہیں کبھی غلطی ہوتی ہے کبھی ٹھیک ہوتی ہے آپ کی تو فخر ضرورت کو آئے جی ہم بھی آئیں گے آپ کو پکا دوں گا. تو بعض آدمیوں کو اللہ تبارک ایسے گھر ایسے ماحول میں سیکھ فرمایا ہوتے ہیں جو معاشرہ سیکھے ہوئے ہوتے ہیں رحمت والی معاشرہ تو انہوں نے سیکھی ہوتی ہے. اور بعض میری طرح تفسیر کے لیے بٹھاؤ تو خوب کشیر کر دے گا اور بات کرنے کے صرف ساتھ بیٹھو بات کرنے کے طریقے نہیں آتے. بہت بڑا افسر ہے جی وہ 12 فٹ گاڑی میں ایسے نیچے اترا ہے جی ایسی کرسی پر بیٹھا کدھر بھی مڑتی ہے ادھر بھی مڑتی ہے اور بات کرو بات کرنے کے طریقے نہیں. معاشرت سیکھی ہم بہت سے مسائل ہم جو ہے وہ معاشرت کے غلطیوں کی وجہ سے ہم نے اپنے لیے پیدا کیے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا بہت ساری باتیں معاشرت نہ سیکھی ہونے کی وجہ سے غلطیوں سے ہم نے اپنے لیے پیدا کیے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. تو آداب معاشرت جو ہے پوری کتاب ہے حضرت مولانا شریف ثانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صفائی معاملات اور آداب معاشرت. ٹھیک ہے نا اس کو پڑھیں. ٹھیک ہے نا اس کو پڑھیں اور بار بار پڑھیں بار بار پڑھیں تاکہ ہم اسلامی معاشرت سیکھیں اسلامی اخلاق تاکہ ہمیں حاصل ہوں. صحابہ اکرام جن علاقوں میں صحابہ اکرام کے قدم گئے نا اس میں دین ابھی بھی اپنی اصلی حالت پر باقی ہے اور جہاں صحابہ اکرام کے بعد کے لوگ گئے ہیں تو اس میں دین اس وقت پر نہیں ہے جیسے کہ ان علاقوں میں. اور صحابہ اکرام جہاں گئے علاقے کی زبان نہیں آتی تھی لیکن ان کا طرز زندگی ان کے عقائد ان کے اخلاق ان کی عبادات ان کے معاملات ان کا رہن سہن ایسا پرکشش تھا کہ علاقوں کی زبانیں بدلی ہیں. جزیرہ نمایاں عرب جو ہے وہ کہتے ہیں یمن موجودہ سعودی عرب شام اور عراق کا کچھ علاقہ اور فلسطین یہ 5 علاقے جزیرہ نمایاں عرب ہیں جن میں عربی زبان بولی جاتی تھی. آپ عراق ضروری بول رہا ہے یہ بنیادی طور پر عرب نہیں ہے اور مصر تیونس الجزائر مراکش اور لیبیا یہ عرب ممالک نہیں ہیں. صحابہ اکرام کی زندگی ایسی تھی کہ ان کا دین ان کی طرز ان کی معاشرات اس کو بدلنے کے بعد ان کی زبان بھی بدلی اور زبان کو جبر سے بدل نہیں سکتا. زبان جبر سے نہیں بدل سکتا یہ ایک ارتقائی قدرتی عمل ہے. پھر علاقوں کی جو زبان بھی بدلی ہے بدلے کہ ایسی کشش والی زندگی تھی علاقے کی زبان نہیں جانتے. صبح سرحد کا اسلامی حال جو ہے صبح پنجاب سے مختلف ہے. مجھے یہ ہے کہ یہاں بھی صحابہ اکرام کے قدم آئے ہوئے صبح پنجاب میں صحابہ اکرام کی آمد میں ہی، باقی ہندوستان میں صبح سراج میں ہے. یہ جو سلمان بن سلمان بن محبت رضی اللہ عنہ 9 میل پر تفن ہے، باقاعدہ تاریخ میں آئے ہوئے نام ہے، یہاں نا ان کا تاریخ میں آئے سلمان بن سلمان بن محبت اصحاب بابا کے نام پر، شہر سے 9 میل کے پاس تک. تو زندگی کشش والی تھی، تقریر میں بہت اعلیٰ ہوں زندگی عملی نہ ہو ان لوگوں کی بات نہیں پھیلا کرتے، ٹھیک ہے نا. تقریر تو بہت اعلیٰ کر رہے ہیں، عملی زندگی نہ ہو ان کی ترتیب نہیں پھیلا کرتے. تقریر تو نہ کر سکتے ہو، عملی زندگی نصیب ہو ان کی بات پھیلا کرتے، ٹھیک ہے نا. اس میں اور سچ بات ہے، یہ جو عام طور پر شہر ہم پڑھا کرتے ہیں کہ یہ طریقہ بجز خدمت خلق نیس بسد جادو بسد جادو تسبیح دلک نیس، طریقہ جو ہے وہ خدمت خلق کے علاوہ دوسری چیز نہیں ہے، یہ مسلح تسبیح اور گدری نہیں ہے. تو طریقت والوں کو تو خدمت خلق والا ہونا چاہیے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. نماز کا وقت ہو رہا ہے، نماز کی تیاری کریں ماشاءاللہ.